महाभारत उद्योग पर्व अष्टसप्तत्यधिक शततमोध्याय। अम्बा और परशुराम जी का संवाद। अकृत्रित वर्ण की सलाह। परशुराम और भीष्म की रोषपूर्ण बातचीत तथा उन दोनों का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उतरना। भीष्म उवाच एव मुक्तस्तदा रामो जहि भीष्म मिते प्रभो उवाच रुदतिम कन्याम चोदयंतिम पुनः पुनः काश्येन कामम गृह्णामि शस्त्रम वै वरवर्णिनी रते ब्रह्म विदाम हेतो किमन्यत् करवाणि ते। भीष्म जी कहते हैं राजन, अम्बा के ऐसा कहने पर कि प्रभो भीष्म को मार डालिए, परशुराम जी ने रो रो कर बार बार प्रेरणा देने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा। सुंदरी काशी राजकुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ। वैसा कारण हुए बिना इच्छा अनुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूँ। वाचा भीष्मस्य साल्वस्य मम राज्ञी वशानुगौ भविष्यतो नवद्यांगे तत्करिष्यामि मा शुचः। राजकन्ये भीष्म और साल्व दोनों मेरी आज्ञा के अधीन होंगे, अतः निर्दोष अंगों वाली सुंदरी मैं तेरा कार्य करूँगा, तू शोक न कर। न तो शस्त्रम ग्रहिष्यामि कथंचेदपि भाविनी ऋते नियोगाद विप्राणाम ए समय समय कृत। भाविनी मैं किसी तरह ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अम्बोवाच मम दुखम भगवता व्यपनेयम यतस्ततः तच्च भीष्म प्रसूतम मेतम जहीश्वरमाचिरम। अम्बा बोली, भगवान आप जैसे हो सके वैसे ही मेरा दुख दूर करें। वह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः प्रभो उसी का शीघ्र वध कीजिए। राम उवाच काशिकन्ये पुनर्ब्रूहि भीष्मस्ते चरणावभौ शिरसा वंदनार्होपी ग्रहीष्यति गिरा मम। परशुराम जी बोले, काशीराज की पुत्री तो पुनः सोच कर बता, यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनी है तथापि मेरे कहने से वह तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अम्बोवाच जय भीष्मं रणे राम गर्जन्तं असुरं यथा समाहूतो रणे राम मम चेदिच्छति प्रियम् प्रतिश्रुतम च यदपि तत्सत्यम कर्तुमर्हसि। अम्बा बोली, राम यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो युद्ध में आमंत्रित हो असुर के समान गर्जना करने वाले भीष्म को मार डालिए और आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। भीष्म उवाच तयो संवाद तो रेवम राजन रामाम्बयो सदा ऋषि परम धर्मात्मा इदं वचनम अब्रवीम। भीष्म जी कहते हैं, राजन परशुराम और अम्बा में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृत व्रण ने यह बात कही। शरणागताम महाबाहो कन्याम न तक्तुम त्यक्तुमर्हति यदि भीष्मो रणे राम समाहूतस्त्वया मृदे निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूयात् कुर्यात् वा वचनं तव कृतमस्या भवेत् कार्यं कन्याया भृगुनन्दनन्। महाबाहो यह कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करे अथवा आपकी बात ही मान ले तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। वाक्यम सत्यम चते वीर भविष्यति कृतम विभो इयम चापि प्रतिज्ञाते तदा राम महामुने जित्वा वै क्षत्रियान् सर्वान् ब्राह्मणेषु प्रतिश्रुताम् ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रश्चैव रणे यदि ब्रह्मद्वेद्भविता तं वै हनिष्यामीति भार्गव शरणार्थे प्रपन्नानां भीतानां शरणार्थिनां न सक्ष्यामि परित्यागं कर्तुं जीवन कथञ्चन यश्च कृष्णं रणे क्षत्रं विजयिष्यति समागतम् दीप्तात्मानमहं तं च हनिष्यामि इति भार्गव। महामुनि राम, प्रभो ऐसा होने से आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी। वीरवर भार्गव, आपने समस्त क्षत्रियों को जीतकर ब्राह्मणों के बीच में यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसे निश्चय ही मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणार्थियों का परित्याग मैं जीते जी किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, और जो युद्ध में एकत्र हुए संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लेगा उस तेजस्वी पुरुष का भी मैं वध कर डालूंगा। स एवं विजयी राम भीष्म कुरुकुलोद्वह तेन युद्धस्व संग्रामे समेत्य भृगुनंदन। भृगुनंदन राम, इस प्रकार कुरुकुल का भार वहन करने वाला भीष्म समस्त क्षत्रियों पर विजय पा चुका है, अतः आप संग्राम में उसके सामने जाकर युद्ध कीजिए। राम उवाच स्मराम्यहं पूर्वकृतां प्रतिज्ञां ऋषि सत्तम तथैव च चरिष्यामि यथा साम नैव लप्स्यते। परशुराम जी बोले, मनुश्रेष्ठ, मुझे अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि साम नीति से ही काम बन जाए। कार्य में तन्महद्ब्रह्मण काशिकन्या मनोगतम गमिष्यामि स्वयं तत्र कन्या मादाय यत्र सः। ब्रह्मण, काशीराज की कन्या के मन में जो यह कार्य है वह महान है, मैं उसकी सिद्धि के लिए इस कन्या को साथ लेकर स्वयं ही वहां जाऊंगा जहां भीष्म है। यदि भीष्मो रणश्लाघी न करिष्यति मे वचः हनिष्यामि न मुद्रिक्तम् इति मे निश्चिता मतिः। यदि युद्ध की स्पृहा रखने वाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानी को मार डालूंगा, यह मेरा निश्चित विचार है। नहि बाणा मयो सृष्टाः सज्जन्तिः शरीरिणाम् काये सुविदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रिय संघरे। मेरे चलाए हुए बाण देहधारियों के शरीर में अटकते नहीं हैं, उन्हें विदीर्ण करके बाहर निकल जाते हैं। यह बात तुम्हें पूर्व काल में क्षत्रियों के साथ होने वाले युद्ध के समय ज्ञात हो चुकी है। एवं उक्त्वा ततो राम सहतैर् ब्रह्मवादिभिः प्रयाणाय मतिं कृत्वा समुत्तस्थौ महातपा। ऐसा कहकर महातपस्वी परशुराम जी उन ब्रह्मवादी महर्षियों के साथ प्रस्थान करने का निश्चय करके उसके लिए उद्यत हो गए। ततस्ते तामसित्वा तु रजनीं तत्र तापसाः हुताग्नयो जप्त जप्याः प्रतस्थुर्मज्जघांसया। तत्पश्चात रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल संध्योपासन गायत्री जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि निरावध करने की इच्छा से उस आश्रम से चले। अभ्यगच्छत् ततो राम सहतैर् ब्रह्मवादिभिः कुरुक्षेत्रं महाराज कन्यया सह भारत। महाराज भरत नंदन फिर उन वेदवादी मुनियों को साथ ले परशुराम जी राजकन्या अम्बा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। न विसंत ततः सर्वे परिगृह्य सरस्वतीं त तापसास्ते महात्मानो भृगुश्रेष्ठ पुरस्कृता। वहाँ भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी को आगे करके उन सभी तपस्वी महात्माओं ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रात्रि में निवास किया। भीष्म उवाच ततस्तृतीये दिवसे संदिदेश व्यवस्थित कुरुप्रियं समे राजन् प्राप्तोऽस्मीति महाव्रत। भीष्म जी कहते हैं तदनंतर तीसरे दिन हस्तिनापुर के बाहर एक स्थान पर ठहरकर महान व्रतधारी परशुराम जी ने मुझे संदेश दिया, राजन मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरा प्रिय कार्य करो। तमागतमहं श्रुत्वा विषयान्तं महाबलम् अभ्यगच्छम् जवेनासु प्रत्यातेजो निधिं प्रभुम्। तेज के भंडार और महाबली भगवान परशुराम को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वेगपूर्वक उनके पास गया। गाम पुरस्कृत्य राजेन्द्र ब्राह्मण परिवारितः ऋद्विग्भिर्देव कल्पैश्च तथैव च पुरोहितैः। राजेन्द्र उस समय एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरा हुआ मैं देवताओं के समान तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। स माम विगतम दृष्ट्वा जामदग्न प्रतापवान प्रतिजग्राहताम पूजाम वचनम चेदमब्रवीन। मुझे अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परशुराम जी ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा। राम वाच भीष्म काम बुद्धिमासाय काशिराज सुता तदा अकामेण त्वया नेता पुनश्चैव विसर्जिता। परशुराम जी बोले, भीष्म तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः इसे निकाल बाहर किया। विभ्रंसिता त्वया हि यम धर्मादास्ते यशस्विनी परामृष्टाम त्वया हि माम को हि गन्तुमिहार्हति। तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है, तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है, ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है। प्रत्याख्याता हि साल्वेन त्वया नीतेति भारत तस्मादिमां मन्नियोगात् प्रतिगृह्णी स्वभारत। भारत तुम इसे हर कर लाए थे, इसी कारण से साल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। स्वधर्मं पुरुष व्याघ्र राजपुत्रे लभन प्रियं न युक्तस्तो मानोयं राज्ञां कर्तुं त्वया नः। पुरुष सिंह तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अनग तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है। ततस्तं वै विमन समुदेक्ष्याह मथा ब्रुवम् नाहमेनाम पुनर्दद्याम ब्रह्मन् भ्रात्रे कथंचन। तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा, ब्रह्मन् अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। साल्वस्याहमिति प्राह पुरा मामेव भार्गव मया चैवाभ्यनुज्ञाता गतेयं नगरं प्रति। भृगुनंदन इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं साल्व की हूँ, तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह साल्वराज के नगर को चली गई। न भयान्नाप्यनुक्रोशान्नार्थलोभान् न काम्यया क्षात्रं धर्महं जह्याम इति मे व्रतम आहितम। मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। अथ माम ब्रविद्राम क्रोध पर्याकुले क्षण न करिष्यति चेदे तद्वाक्यं वे नरपुंगव हनिष्यामि सहामात्यं त्वामध्येति पुनः पुनः। तब यह सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, तुम यदि मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। संभाद ब्रवीद राम क्रोध पर्या कुले क्षण तमहम गिरभिरिष्टा भी पुनः पुनर्रिंधम अयाचम भृगुसार्दूलम न चैव प्रसतामसः। शत्रु दमन दुर्योधन, परशुराम जी ने क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोष आवेश में आकर यह बात कही थी, तथापि मैं प्रिय व्रतनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना करता रहा, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। प्रणम्यतमहं मूर्ध्ना भूयो ब्राह्मण सत्तमम् अब्रुवम कारणम किम तद यत्त्वं युद्धम ऐक्षसि इस्वस्त्रम मम बालस्य भवतैव चतुर्विधम् उपदेष्टम महाबाहो शिष्योऽस्मि तव भार्गव। तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, भगवन, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे चार प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूँ। ततो माम प्रविद्राम क्रोध संरक्त लोचन जानी से माम गुरुं भीष्म गृणासि माम न चैव सुताम काश्यस्य कौरव्य मत्प्रियार्थम महामते नहीं ते विद्यते शांति अन्यथा कुरुनंदन। तब परशुराम जी ने क्रोध से लाल आंखें करके मुझसे कहा, महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो, किंतु कुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। गृहाणे माम महाबाहो रक्षस्व कुलमात्मनः त्वया बिभ्रंसिता ही यम भर्तारम नाधिगच्छति। महाबाहो, इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तथा ब्रुवन्तं तमहं रामं परपुरंजयं नैतदेवं पुनर्भावि ब्रह्मर्षे किं श्रमेणते। ऐसी बातें करते हुए शत्रुनगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मर्षे, अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा? गुरुत्वं त्वयि संप्रेक्ष जामदग्न्य पुरातनम् प्रसादये त्वां भगवस्त्यक्तैथा तु परपुरा मया। जब नग्निनंदन भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं, यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस अंबा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। को जातो परभावाम हे नारिम व्याली मिवस्थिताम वासयेत गृहे जानन श्रीनाम दोषो महात्ययः। दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा, क्योंकि स्त्रियों का पर पुरुष में अनुराग रूप दोष महान अनर्थ का कारण होता है। न भयाद्वासवस्यापि धर्मं जह्याम महाव्रत प्रसीद मावा यद्वाते कार्यं तत्कुरुमाचिरम। महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या न हो, आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। अयम चापे विशुद्धात्मन पुराणे श्रुयते विभो मरुत्तेन महाबुद्धे गीता श्लोको महात्मनाम गुरोरप्य बलिप्तस्य कार्याकार्यमजानत उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम, पुराण में महात्मा मरुत्त के द्वारा कहा हुआ यह श्लोक सुनने में आता है कि यदि गुरु भी गर्भ में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। सत्वं गुरुरिति प्रेम्णा मया सम्मानितो भृतम् गुरुवृत्तिं न जाने से तन्मात्योत्स्यामि वै त्वया। आप मेरे गुरु हैं यह समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है, परंतु आप गुरु का सा बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूँगा। गुरुम न हन्याम समरे ब्राह्मणम च विशेषतः विशेषतः तपो वृद्धम एवं शांतम मया तव। एक तो आप गुरु हैं उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण हैं, उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बड़े चले हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूँ। यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। उद्यते सुमथो दृष्ट्वा ब्राह्मणम छत्र बंधुवत यो हन्या समरे क्रुद्धम युध्यंतम अपलायिनम ब्रह्म हत्यानतस्य स्याद् इति धर्मे सुनिश्चय क्षत्रियाणाम स्थितो धर्मे क्षत्रियोस्मि तपोधन। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं तो उसे इस दशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता, यह धर्मशास्त्रों का निर्णय है। तपोधन, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूँ। यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन् देव प्रवर्तयन् ना धर्मम समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष न तो अधर्म को प्राप्त होता है और न अमंगल का ही भागी होता है। अर्थे वा यदि वा धर्मे समर्थो देश कालवे अर्थ संशय मापन्नस्या निःसंशयो नरः। अर्थ, लौकिक कृत्य और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देश काल के तत्व को जानने वाला पुरुष यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना गया है। यस्मान् संशयिते प्यर्थे यथा न्यायं प्रवर्तसे तस्माद् योष्यामि सहितः त्वया राम महाहवे। राम, अम्बा ग्रहण करने योग्य है या नहीं यह संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इसलिए महान सम्रांगण में आपके साथ युद्ध करूँगा। पश्चमे बाहुवर्यम च विक्रमं चातिमानुषम एवं गते पितु मया यच्छक्यं भृगुनंदन तत्करिष्ये कुरुक्षेत्रे योऽस्य विप्रप्रिया विप्रत्वया सह द्वंद्वे राम यथेष्टं मे संजीभव महादुते। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसे अवश्य करूँगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूँगा। महातेजस्वी राम, आप द्वंद्व युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। तत्र त्वं निहतो राम मया सरसतार्जितः प्राप्यते निर्जितान् लोकान् शस्त्रपूतो महारणे। राम, उस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। स गच्छ विनिवर्तस्व कुरुक्षेत्रम रणप्रिय तत्रैष्यामी महाबाहो युद्धाय त्वाम तपोधन। युद्ध प्रिय महाबाहु तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए, मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊँगा। अपि यत्र त्वया राम कृतं शौचं पुरा पितुः तत्राहम् अपि हत्वा त्वां शौचं कर्तास्मि भार्गव। भृगुनंदन परशुराम, जहाँ पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि दान देकर आपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूँगा। तत्र राम समागच्छ त्वरितं युद्ध दुर्मदं व्यपनेष्यामि ते दर्पं पौराणं ब्राह्मण ब्रुव। ब्राह्मण कहलाने वाले रण दुर्मद राम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारिए, मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूँगा। यच्चापि कथ्यते राम बहुश परिषत्तु वै निर्जिता क्षत्रिया लोके मयैके नेति तत्रिणु। राम, आप जो बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। न तदा जातवान भीष्म क्षत्रियो वापि मद्विद पश्चात जातानि तेजांसि त्रिणेषु ज्वलितं त्वया अहम्। उस दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रि नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रि तो पीछे उत्पन्न हुए हैं, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं। तिनकों के समान दुर्बल क्षत्रियों पर ही अपना तेज प्रकट किया है। यस्ते युद्धमयं दर्पं कामं च व्यपनाशयेत् सोहं जातो महाबाहो भीष्म परपुरंजय। व्यपनेष्यामि ते दर्पं युद्धे रामन संशय। महाबाहो, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके वह शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। भीष्म उवाच ततो माम ब्रविद्राम प्रहसन्नेव भारत दृष्ट्या भीष्म मया सार्धं युद्धमिच्छा से संगरे। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, तब परशुराम जी ने मुझसे हंसते हुए से कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। अयम गच्छामि कौरव्य कुरुक्षेत्रम त्वया सह भाषितम ते करिष्यामि तत्रागच्छ परम तप तत्र त्वां निहतं माता मया सरसताचितं जाह्नवी पश्यतां भीष्म गृद्धकंक बलासनम। कुरुनंदन, यह देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूँ, परम तप वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगा। वहाँ तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौवों कंकों तथा गीतों का भोजन बना हुआ देखेगी। कृपणं त्वाम अभिप्रेक्ष सिद्धचारण सेविता मया विनयतम देवी रोदताम अद्य पार्थिव। राजन, तुम दीन हो, आज तुम्हें मेरे हाथ से मारा गया देख सिद्धचारण सेविता गंगा देवी रुदन करे। अत दर्हा महाभागा भगीरथ सुता नघा या त्वाम जी जनन मंदम युद्ध कामुक मातुरम। यद्यपि वे महाभागा भागीरथी पुत्री पापहीना गंगा यह दुख देखने के योग्य नहीं है, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्ध कामी आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। एहि गच्छ मया भीष्म युद्ध कामुक दुर्मद गृहाण सर्वं कौरव्य रथादि भरतर्षभ। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। इति ब्रुवाणम तमहम रामम परपुरंजयम प्रणम्य शिरसा रामम एवं अस्तिथा ब्रुवम। शत्रुओं के नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एव मस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। एवं उक्त्वा ययौ रामः कुरुक्षेत्रं युयुस्तया प्रविश्य नगरं चाहं सत्यवत्यै निवेदयम्। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नगर में प्रवेश करके सत्यवती से यह सारा समाचार निवेदन किया। ततः कृतस्वस्तेनो मात्रा च प्रतिनिन्दितः द्विधा तिन्वाच्य पुण्याहं स्वस्ति चैव महादूते दथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैर्हयैः सोपस्करं सधिष्ठानं वैयाग्रपरिवारणम्। उपपन्नं महाशस्त्रैः सर्वोपकरणान्वितं तत्कुलीनेन वीरेण हयशास्त्र विदारणे यत्तुम सूतेन शिष्टेन बहुशो दृष्ट कर्मणाम्। महातेजस्वी नरेश उस समय स्वस्ति वाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रजतमय रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे, उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी, उसकी बैठक बहुत सुंदर थी। रथ के ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगाया गया था। वह रथ बड़े बड़े शस्त्रों तथा समस्त उपकरणों से संपन्न था। युद्ध में जिसका कार्य अनेक बार देख लिया गया था ऐसे सुशिक्षित कुलीन वीर तथा अश्वशास्त्र के पंडित सारथी द्वारा उस रथ का संचालन और नियंत्रण होता था। दंथितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वपुस्मतां पाण्डुरं कार्मुकं गृह्य प्रायां भरतसत्तमं। भरतश्रेष्ठ, मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण करके श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। पाण्डुरेणात पत्रेण ध्येयमाणेन मूर्धनि पाण्डुरैश्चापि व्यजनैः विद्यमानो नराधिप शुक्लवासां स्थितोष्णीश सर्वशुक्ल विभूषण। नरेश्वर, उस समय मेरे मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर सफेद रंग के चमर ढुलाए जाते थे। मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण श्वेत वर्ण के ही थे। स्तूयमानो जयासेभिर्निष्क्रम्य गजं सावयात् कुरुक्षेत्रं रणक्षेत्रं उपायं भरतर्षभ। विजय सूचक आशीर्वादों के साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरतभूषण, उस अवस्था में मैं हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में गया। ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहवे अवहन मामृतम राजन मनोमारुत रंगसह। राजन, मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात ही की बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुँचा दिया। गत्वाहं तत्कुरुक्षेत्रं स च रामः प्रतापवान् युद्धाय सहसा राजन् पराक्रांतौ परस्परम्। राजन, मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। ततः संदर्शने तिष्ठम रामस्यातीत पश्विनः प्रगृह्य शंख प्रवरम ततः प्रारम्भम उत्तमम्। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। ततस्तत्र द्विजा राजन तापसाश्च बनौकसः अपश्यन्तरणं दिव्यं देवासेन्द्र गणास्तदा। राजन, उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंततस्ततः वादित्राणि च दिव्यानि मेघवृंदानि चैव। तदनंतर वहाँ इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगी और दिव्य वाद्य बज उठे, साथ ही सब ओर मेघों की घटाएं छा गई। ततस्ते तापसा सर्वे भार्गवस्यानुयायिनः प्रेक्षका समपद्यन्त परिवार्य रणाजिरम्। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी संग्राम भूमि को सब ओर से घेर कर दर्शक बन गए। ततो माम ब्रविद्देवी सर्वभूत हितैषिणी माता स्वरूपिणी राजन् किमिदं चेति कीर्षितम्। राजन, उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा यह तो क्या करना चाहता है। गत्वा हम जामदग्न्यम तु प्रयाचिष्ये कुरुद्वः भीष्मेण स माजोत्सि शिष्येणेति पुनः पुनः। कुरुश्रेष्ठ, मैं स्वयं जाकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी से बारंबार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न कीजिए। मामैवं पुत्र निर्बंधम कुरु विप्रेण पार्थिव जामदग्नेन समरे योद्धुमित्येव भर्त्यत। बेटा तू ऐसा आग्रह न कर, राजन विप्रवर जमदग्नि नंदन परशुराम के साथ समरभूमि युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है, ऐसा कहकर वे डांट बताने लगी। किन्न वै क्षत्रिय हरो हरतुल्य पराक्रम विदित पुत्र रामस्ते यतस्तम योद्धुम इच्छसि। अंत में वे फिर बोली, बेटा क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी हैं, क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है। ततो हम अब्रुवम देवीम अभिवाद्य कृतांजलि सर्वम तद्भरश्रेष्ठ यथावृत्तम स्वयं भरे। तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना घटित हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आद्योपांत कह सुनाया। यथा चरामो राजेन्द्र मया पूर्वं प्रचोदितः काशीराज सुतायाश्च यथा कर्म पुरातनम्। राजेन्द्र, मैंने परशुराम जी से पहले जो जो बातें कही थी तथा काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूते थी उन सबको बता दिया। ततः सारामं भीत्य जननी इमे महानदी मदर्थम तमृथिम वृक्ष क्षमयामास भार्गवम्। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए उनसे क्षमा मांगी। भीष्मेण स मायोऽस्य शिष्येणेति वचो ब्रवीत स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवर्तय न च मे कुरुते कामम् इत्यहं तमुपागमम्। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो, वह मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। वह सम्पानुवाच ततो गंगासुतस्नेहाद् भीष्मं पुनरुपागमत न चास्याश्चाकरोद्वाक्यं क्रोधपर्याकुले क्षणः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आई। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। अथा दृश्यत धर्मात्मा भृगुश्रेष्ठो महातपा आह्वयामास च तदा युद्धाय द्विजसत्तमः। इतने में ही भृगुकुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान पर्वणि परशुराम भीष्मयो कुरुक्षेत्रावतरण अष्ट सप्तत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अवतरण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ।